Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. Ta informacja kończy serwis trójki. Jan Kałucki. Francja czy Belgia? Dziś poznamy odpowiedź na to pytanie. Wieczorem odbędzie się pierwszy półfinałowy mecz na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Rosji. Trudno wskazać faworyta, ale na pewno będzie to wyjątkowe spotkanie dla Thierry'ego Henry, były piłkarz reprezentacji Francji, który jest też najlepszym strzelcem w historii trójkolorowych. Dziś zasiądzie po drugiej stronie barykady, a Henry jest w końcu asystentem trenera Belgii. Olivier Giroud nie może się doczekać, aż zobaczy swojego starszego kolegę w czarnym dresie z czerwonymi i żółtymi paskami. Prawdę powiedziawszy, z wielką przyjemnością pokażę Thierry'emu, że wybrał złą reprezentację. Ale mówiąc poważnie, to będzie dość dziwny obrazek. Henry przeciwko Francji? Mnie interesuje tylko zwycięstwo. Historia rywalizacji między Francją a Belgią jest bardzo długa. Można nawet powiedzieć, że będzie to derbowe spotkanie. Mówił Olivier Giroud i z tymi derbami nie przesadzał. Francja grała z Belgią już 73 razy. Pierwszy gwizdek w Sankt Petersburgu o 20, ale już za niewiele ponad 30 minut Studio Mundialowe. Tam powiemy trochę więcej o wieczornym spotkaniu. Tymczasem na trawiastych kortach Wimbledonu znamy już wszystkie ćwierćfinalistki i niemal wszystkich ćwierćfinalistów wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj do najlepszej ósemki awansowali m.in. Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Djokovic. Pozostała tylko jedna niewiadoma, ponieważ z powodu ciemności nie można było dokończyć meczu Argentyńczyka Juana Martina del Potro z Francuzem Gilles Simonsem. I na koniec kolarstwo, bo mamy nowego lidera w Tour de France, to Belg Greg Van Avermaet. Zawodnik grupy BMC Racing wygrał razem z kolegami wyścig drużynowy na czas. Na drugiej pozycji uplasowała się brytyjska grupa Sky z Michałem Kwiatkowskim w składzie. Naprawdę diabł daje się we znaki. Ciężko trzymać jakby całą grupę w ryzach. Ciągle zmiana rytmu, więc naprawdę bardzo trudna trasa. Nie technicznie, ale wymagająca dużej rozwagi. Mam nadzieję, że my ją zachowaliśmy. Powiedział nasz zawodnik w rozmowie z transmitującym Tour de France Eurosportem. Kwiatkowski zajmuje 66. miejsce, Rafał Majka jest 11. Dziś czwarty etap ze startem w La Bolle. Dla kibiców piłki nożnej to miasto nie powinno brzmieć obco. To właśnie tam ekipa Adama Nawałki 2 lata temu miała swoją bazę w czasie Mistrzostw Europy. Tak było, pamiętamy wszyscy. Jak jeździli rowerami po piaseczku, tam taka plaża, a no nieważne. A było, minęło. Tour de la Bolle. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. To już o pogodzie oczywiście. 19 stopni w Jeleniej Górze, 20 w Koszalinie, 22 stopnie w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 23 w Zakopanem i Poznaniu, 24 w Toruniu, Opolu, Olsztynie i Wrocławiu, 25 w Suwałkach, Łodzi, Kielcach i Przemyślu, 26 w Warszawie i Katowicach, do 27 stopni w Krakowie. Jeszcze informacja, która przed chwilą się pojawiła. Otóż ratownicy rozpoczęli trzeci etap akcji w jaskini w Tajlandii. Do zalanej części korytarzy weszło 19 płetwonurków, by wyprowadzić stamtąd 4 pozostałych chłopców i ich 25-letniego trenera. Być może to się zakończy już dziś, że cała akcja zostanie zakończona. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Już jest wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.

Tak. Nie jadłem nigdy. Był nawet taki człowiek, który usłyszał instrukcję obsługi, jak to otworzyć. Tak? Przede wszystkim coś tam, przede wszystkim coś tam, a po trzecie nałóż takie ubrania, których już nigdy więcej nie będziesz używał. Tak. No więc mój znajomy przyniósł takie śledzie do swoich z kolei znajomych na parapetówkę. No nie. I w zasadzie rozwalił imprezę. Można było. Ale krótka sprawa. Chodzi krótka o to, że nie zabiera się tego do samolotu nie dlatego, że zapach, tylko dlatego, że te puszki potrafią eksplodować w środku. No tak, bo jest różnica ciśnień, tylko że w momencie... Nie, one fermentują cały czas i tam buzuje w środku. No, tylko że jak wybuchnie puszka taka zwykła, no to tam nic wielkiego nie stanie, a jak ta, to może dojść do ewakuacji samolotu. No dobrze, przejdźmy do dzisiejszego pytania. Dobrze. Nic nie będzie o śledziach. Nie. Będzie o muchach. A to jest nasz... Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle ulubiony temat. Ulubione zwierzę. Ulubione zwierzę. Dużo pytań związanych z muchami, proszę pana. Bo one są takie w sumie, takie do pytania akurat. Takie niby głupie, ale z drugiej strony mądre. No ale nie o tym będzie pytanie. Dobrze. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie jest od pana Piotra z Julianem, czyli z synem. I teraz niech się pan skupi. Dobrze. Pytanie jest takie. Ile much trzeba, żeby dźwignąć człowieka? Jakie one mają ciąg, te muchy? Tak. To bardzo trudno jest dokładnie obliczyć. Tak myślę. Wyliczenie albo założenie, ile powiedzmy jedna mucha mogłaby unieść, to jest jeszcze pół tematu, w zasadzie nawet może mniej niż pół, jedna trzecia. Tylko później jak te muchy mocować do tego człowieka? Może jakąś platformę, może jakieś sznureczki, jakieś łańcuszki. No za nogę przecież jej nie złapie. No. Jak to nie? No. Jedno może, ale nie aż tyle. Taki trochę odskok Niech na pan bok. Się tym nie zajmuje. Dobra. My dobra. To załatwimy. Opowiem o moim szefie tylko. Miałem kiedyś takiego szefa. On był, jest fizykiem, zresztą jednym z najlepszych, jakich poznałem. Walter Ellert jest Niemcem i produkował antymaterię w CERNie. I on mówił coś takiego na spotkaniach swoich doktorantów, że to nie jest wielka sztuka coś wyliczyć, mając do dyspozycji wzory, komputer i w ogóle jeszcze informatyków. Natomiast u fizyka ważne jest to, żeby umiał szacować. Żeby umiał, jak pojawia się jakiś problem, bez zbędnego dzielenia włosa na czworo albo nawet na ośmioro, żeby był w stanie z grubsza te najważniejsze elementy poukładać sobie w głowie i oszacować. Więc ja tak właśnie próbuję oszacować z tymi muchami. Z 300. Sprawdziłem więcej. Więcej? Znacznie więcej. Sprawdziłem, ile waży mucha. Taka średnia. Mm-hmm. One mogą ważyć od kilku do kilkunastu miligramów, ale średnio 10. Założyłem, że średnio mucha, myślę, że to jest fair założenie, jest w stanie unieść ciężar porównywalny z ciężarem swoim własnym. No, myślę, że więcej. Założyłem, że żeby być on the safe side, założyłem, że tyle, no bo jeszcze ten sznurek, jeszcze jakieś mocowanie, pan to się później tak mówi, ale niech uniesie tyle, ile sama waży. Jeżeli tak, teraz muszę zdradzić, waży 70 kg. Pan? No przecież nie mucha. No dobrze. Ale co w tym takiego? Z grubsza od matury tyle waży. Ostatnio jak coś szacowaliśmy, to ważył pan 75. Naprawdę? Tak. To musiałem być najedzony. Mhm. Okej. Okay. Niech będzie te pana 75. Jeżeli założyć, że ona rzeczywiście jest w stanie udźwignąć 10 mg, a ja ważę te 75, to wychodzi mi jak nic 7,5 miliona much. Naraz. No naraz. Próbuję sobie to wyobrazić, no i one wszystkie łącznie musiałyby ważyć z grubsza tyle, ile ja. Aha. Między 70 a 75, już tak pójdźmy w tym kierunku, tak kompromisowo. To nie mam tyle sznureczków, żeby je przemocować. No i widzi pan, no i tutaj się zaczyna jakby problem czysto techniczny, ale to już jest sprawa nie dla fizyka, tylko dla inżyniera, jak to rozwiązać. Jestem pewien, że trójkowi słuchacze znajdą milion, a może i 7,5 miliona sposobów, jak te muchy do tego człowieka przymocować. Obliczyłem jeszcze jedną rzecz. Ale po co je mocować? Przecież wie pan, one mają takie chwytne łapki. Trzeba je po prostu namówić do tego, żeby same złapały. Tak, tylko że jak obliczam powierzchnię, pole powierzchni człowieka, oraz pole powierzchni tej dolnej, lądującej muchy, to gdyby one mnie nawet tak obsiadły, co trochę jest makabryczne, trochę. Ale obsiadły tak całkowicie, to na moim ciele się nie zmieści te 7,5 miliona. Dużo mniej. Więc one musi pan, piętrowo jakoś. Tak. Musi pan zwiększyć objętość. Tak, tylko że wtedy zwiększa masę. Niestety. Tak to działa. W każdym razie, policzyłem jeszcze, też oszacowałem, że gdyby je tak ustawić w kolejce, to myślę, że kolejka takich much by miała kilkadziesiąt kilometrów długości. Nie takie rzeczy trzeba rozwiązać. Trzeba umieć oszacować, tak mówił mój szef. To bardzo ładnie pan oszacował. Podoba mi się. Tak z grubsza. Tym się zajmuje fizyk. Wykształcony człowiek. Po godzinach. Doktor. No, miło. Zapraszamy z kolejnymi pytaniami. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za takie pytania. Zmuszają mnie one do szacowania. I do wyobrażania sobie w ogóle tych konstelacji. 7 milionów much, ja nie mogę. Ciekawe, ile komarów by potrzebowało. Policzyć? Nie. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Sądziłem, że muchy aż tak pobudzą naszą zbiorową wyobraźnię. Pan Michał podsumowuje, że doktor Rożek zostałby zmuszony do latania. W odpowiedzi dla pana Rożka. Wcale nie trzeba inżyniera, tylko po prostu dobry sklep z gospodarstwem domowym, lepy na muchy, obwiązać się lepami na muchy i muchy nas podniosą. No ale mamy za małą powierzchnię, przecież doktor tłumaczył. Wydaje mi się, że doktor się mydzi, mówiąc o 300 tysiącach much, które mogą podnieść człowieka, bo wystarczy jedna czasami, a wredna, a trzeba się podnieść. O tak, tu dotknął pan sedna tarczy, drogi panie. To prawda, 2, 2 i 7 trójek. Ale w jeszcze jednej ważnej sprawie. Wczoraj państwo o Stonesach opowiadali, o koncercie. Wczoraj był taki super koncert Guns N' Roses. Było rewelacyjnie. Koncert trwał 3,5 godziny, zagrali wszystkie hity, zagrali również Pink Floydów, zagrali Soundgarden, Black Hole Sun. No, rewelacja była. Szczerze mówiąc, czekaliśmy na pani telefon, żeby móc sobie zagrać. Zapraszamy do reklamy. Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Tak, tak. W czterogwiazdkowym hotelu z All Inclusive. Leć koniecznie. Na wakacje do Grecji lub Turcji już od 1580 zł. Tak, tak. Nie ma mowy o pomyłce. Grecja, Turcja od 1580 zł. I do tego w czterech gwiazdkach z All Inclusive. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła. Skrót wiadomości. Filip Jarek. Ratownicy rozpoczęli trzeci etap akcji w jaskini w Tajlandii. Do zalanej części korytarzy weszło 19 płetwonurków, by wyprowadzić stamtąd czterech pozostałych chłopców i ich trenera. Szef akcji powiedział, że być może jeszcze dziś uda się wydobyć ich na powierzchnię. Dotychczas z jaskini uratowano 8 chłopców. Są w szpitalu. Ich stan jest dobry. Służby medyczne alarmują, że brakuje nie tylko najrzadszych grup krwi, ale także tych najpopularniejszych, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Latem wypadków jest więcej, ale krwi mniej. W społeczeństwie najrzadsze są grupy ujemne i to właśnie z ich niedoborem stacje zmagają się najczęściej, przypomina Dziennik. Wczoraj w Warszawie stany bardzo niskich zapasów dotyczyły grup RH+ i ARH-. Podobnie było we Wrocławiu i Krakowie. Krew może oddać każdy zdrowy człowiek między 18 a 65 rokiem życia. Nadzwyczajne środki ostrożności w Paryżu ze względu na zagrożenie terrorystyczne. W związku z półfinałem mundialu zmobilizowano ponad 1000 funkcjonariuszy. Trójkolorowi zagrają wieczorem z Belgią, a to spotkanie paryżanie i goście będą mogli obejrzeć na wielkim telebimie na placu przed ratuszem. Zmieścić się tam może nawet 20 tysięcy kibiców. Aby wejść na plac, wszyscy chcący obejrzeć ten mecz będą musieli poddać się szczegółowej kontroli. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Rekordowa sprzedaż obligacji w czerwcu. Polacy wydali na nie prawie 1 200 000 000 zł. To najlepszy miesięczny wynik od 15 lat, głównie za sprawą specjalnej oferty 10-miesięcznych, mówi Paweł Jurek z Biura Prasowego Ministerstwa Finansów. One polegają na tym, że oprócz standardowego oprocentowania nabywcy takich obligacji mogą otrzymać premię. W sumie będzie to nawet 37 premii, gdzie wartość pojedynczej wynosi 10 tysięcy złotych. Będą też premie o niższych nominałach. O tym, kto otrzyma premię, zdecyduje losowanie, które odbędzie się w marcu przyszłego roku. A teraz zaglądamy na rynki finansowe. W Azji w większości rządzą byki. Japoński Nikkei zyskuje ponad 1%. Parkiety w Seulu również na zielono. Południowo-koreański indeks rośnie o ponad 0,5%. Na plusie także giełda w Hongkongu. Tamtejszy indeks zyskuje 0,3%. Giełdy na Wall Street także rozpoczęły tydzień od wzrostów, notując w poniedziałek trzecią z rzędu zwyżkową sesję. Obawy o wojnę handlową zeszły na drugi plan, komentuje Bartosz Sawicki z TMS Brokers. W wojnach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami padły pierwsze strzały, ale nie zamieniają się one na razie w prawdziwą kanonadę. Po wejściu w życie ceł na chińskie produkty o wartości 304 miliardów dolarów nie dochodzi do dalszej eskalacji konfliktu czy też zaostrzenia kursu przez strony z handlowego sporu. W rezultacie nastroje na rynkach są pozytywne i widać wyraźne odbicie, między innymi na Wall Street, gdzie wczoraj S&P 500 wzrósł blisko 1%, podobnie Nasdaq, a blisko 1,5% zwyżkował Dow Jones. Na rynku walutowym złoty częściowo odrobił straty z ubiegłego tygodnia. Obecnie za amerykańską walutę trzeba zapłacić 3,67 zł, za euro 4,31 zł. Kurs franka szwajcarskiego to 3,70, a funta 4,86. Wzrosty także na rynkach surowcowych. Złoto zyskuje, jedna uncja kosztuje teraz niewiele ponad 1259 dolarów. Rosną także ceny srebra, miedzi i ropy. Za baryłkę typu Brent trzeba zapłacić ponad 78 dolarów. A więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego i miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i miejscami także burze. Temperatura maksymalna od 23 do 26 stopni, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, bo tam 19-21 stopni. Ciągle przecieram oczy ze zdumienia i patrzę na to, co Państwo piszą w sprawie tych much, które miałyby podnosić człowieka, bo o tym opowiadał dr Tomasz Rożek. Pan Bartek napisał, że to jest bardzo proste. To musi być tak jak w kreskówkach, że te 7,5 miliona much musi się zmienić w taką wielką, jedną muchę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corollę. Z automatyczną klimą, kamerą cofania, systemem multimedialnym. Jestem mistrzem, zaoszczędziłem 9 tysięcy złotych. Gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony, polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu większy, trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wierzę, że to się dzieje. Uważam, że możliwości muchy są mocno niedoszacowane. Bo taka mucha, jak ją złapiemy w rękę, to bardzo mocno się trzepie i myślę, że może podnieść co najmniej 7 much. A dodatkowo jak uwzględnimy prędkość startową muchy, to też widzimy, że pokonuje bardzo dużą siłę bezwładności. Także jeżeli do tego dołożymy, że taki pająk może wykonać sieć albo te 7 tysięcy pająków sieć dla much, to uważam, że 1 000 000 much wystarczy. Bardzo panu dziękuję. Też moim zdaniem dr Rożek niedoszacował możliwości much. Pająki to jest świetne rozwiązanie dla inżynierów. Jestem inżynierem i myśmy już takie tematy empirycznie ćwiczyli w szkole podstawowej. To znaczy braliśmy włosa, którego wyrywaliśmy dziewczynie, która miała najdłuższe włosy w klasie i przywiązywaliśmy wcześniej złapane muchy do tych włosów. I ten włos był na tyle lekki, że te muchy mieliśmy jak na smyczy na tych włosach. I teraz, jeżeli by ćwiczenie zacząć od tego, że zamiast mężczyzny wziąć najpierw kobietę, która jest lżejsza i ma dłuższe włosy i ma ich więcej niż średnio przyjęty mężczyzna, to można by było zacząć już pomału przywiązywać muchy do tych włosów damskich i pomału te kobiety podnosić do góry. Po pierwsze, nie wierzę, że to się dzieje. Po drugie, nie brnijmy, nie idźmy tą drogą. Posłuchajmy muzyki. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Obiecałem Państwu po szóstej, że wszyscy razem będziemy śpiewali dzisiejszą piosenkę w naszym cyklu. Mało tego, zacznie się tak, że wszyscy naraz będziemy grać na perkusji, ale po kolei. 227-3 to numer telefonu do Helenki. Jeśli Państwo znają autorów najbliższego nagrania, to proszę zatelefonować. Do wygrania jest bardzo atrakcyjny album. No a co to za utwór? Proszę bardzo, opowie o tym Piotr Mec. Utwór Słodkiego Miłego Życia, jeden z największych przebojów kombi, powstał w niecodziennych okolicznościach, w hotelowym pokoju w mieście Mineralne Wody, podczas przymusowej przerwy w trasie zespołu po ZSRR spowodowanej żałobą narodową po śmierci Leonida Breżniewa. Piosenka pojawiła się na liście przebojów Trójki jesienią 1983 roku, a na 11. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zdobyła Nagrodę Publiczności. śliczny byt, trzymaj tak. Twarde łokcie pomogą ci i giętki kark. Czy to już znasz, kochanie? Czy nie wiesz, jak to jest? Czy wierzysz im bez granic? Czy zechcesz wierzyć mnie? Ty nic nie rozumiesz, że to trzeba było na perkusji. W środku był ten moment, kiedy się grało na perkusji takiej elektronicznej, proszę pana. Nic nie pamiętasz? Nie, nie, nie. Nic nie wiesz? Nic nie wiem. Ojejku. No nic, słodkiego, miłego życia kombi. Pan Przemysław z miejscowości Barcin, nie Marcin, tylko Barcin, otrzymuje płytę. Muzykę napisał Sławomir Osowski, a słowa Marek Dudkiewicz. Gratulujemy, panie Przemysławie. Płyta już zmierza do pana. Jeśli chodzi o temat, który wywołał dr Tomasz swym pytaniem, ile much trzeba, żeby podnieść człowieka, to chyba już kończymy temat, bo napisała do nas pani Agnieszka. Jakiś czas temu ulubionym żartem mojej chrześnicy była odpowiedź na pytanie, czy to prawda, że mucha trzymała mnie do chrztu? Tak właśnie w tej sprawie. Agnieszka Mucha się podpisała. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Jan Kałucki. Jak to powiedział kiedyś Kamil Grosicki, nadszedł dzień dzisiejszy. Za niewiele ponad 12 godzin rozpocznie się pierwsze półfinałowe starcie. Francja zagra z Belgią. Zanim jednak powiemy o pierwszoplanowych aktorach, warto też pochylić się nad ludźmi, bez których mistrzostwa by się nie odbyły. I nie mówię tu o piłkarzach czy działaczach, ale o wolontariuszach, ale o szczegółach z Moskwy Adam Malecki. Poniedziałek był dniem wolontariuszy. Bez nich mundial nie mógłby się odbyć. Są wszędzie. Są uśmiechniętą twarzą mundialu. Wspierają na każdym kroku. Niezwykle pomocni. Ileż razy wskazywali drogę, rozdawali w upalne dni wodę, udzielali pierwszej pomocy. Najprostsze czynności, które sprawiają, że łatwiej dotrzeć na stadion czy trafić do metra. Pod tym względem turniej w Rosji jest naprawdę wyjątkowy. Mistrzostwa Świata obsługuje 17 tysięcy wolontariuszy. Zgłoszeń było 176 tysięcy. 36% wolontariuszy to panowie, 60% panie. Są babcie, dziadkowie, pary, całe rodziny. W 93% to Rosjanie, 7% to reszta świata. 112 krajów, w tym Polska. Jest też Maciej Banach z Bielska Białej. Wcześniej byłem w Brazylii, a zacząłem przygodę z wolontariatem na Euro u nas w Polsce. Świetna sprawa, można poznać dużo ciekawych ludzi, więc polecam. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co było w Polsce, w Brazylii, a co jest tutaj? W Polsce było świetnie, w Brazylii natomiast nie zadbali o wolontariuszy tak jak tutaj w Moskwie. Z zagranicy wolontariusze, wszyscy jesteśmy w jednym hotelu. Nam zagwarantowali akomodację, więc to jest bardzo duże udogodnienie. W Brazylii tego nie było. Jest dużo bezpieczniej niż w Brazylii. W Brazylii po pierwszym tygodniu już mnie dwa razy okradli. Tutaj jest to niemożliwe, po prostu jest super bezpiecznie. Rosjanie zadbali o wszystko, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Świetne doświadczenie. Jedna wielka impreza. Zawsze u kogoś jest dzień urodzin. A jakieś mecze widziałeś? Polska-Senegal. Lepiej byłoby tego może nie widzieć nawet. Na mecz otwarcia Rosjanie mają kiepskich kibiców, to jest chyba jedyny ich minus. Naszymi głosami wspieraliśmy ich jak tylko można było. Polska, Rosja, drużba na wiek. Gdybyśmy pograli tutaj trochę dłużej, to naprawdę więcej Polaków dowiedziałoby się, jak Rosjanie są otwarci, jaki to jest naprawdę świetny naród. Jak wiele nas łączy, dużo więcej nas łączy, aniżeli dzieli, więc... Czyli co, musiałeś się wyrwać z pracy, ze studiów? Jak u Ciebie to wygląda? Z pracy, ale mam bardzo dobrego szefa, który pozwolił mi wybrać urlopu tyle, ile go miałem, a później 2-3 tygodnie bezpłatnego, więc będzie ciężko wrócić do rzeczywistości na pewno. No cóż, już niedługo, jeszcze tydzień i wszystko się kończy. I co, już myślisz o Katarze? Tak, już 2 miesiące po zakończeniu tych mistrzostw będzie można już aplikować na mistrzostwa w Katarze. Bez wolontariuszy ani rusz. Ich ambasadorem w Rosji jest Julio Bautista, czyli bestia z Sewilli. Wspaniały niegdyś napastnik reprezentacji Brazylii, właśnie Sewilli, Realu Madryt czy Arsenalu. I'm so proud of you, of this guy. Jestem tak bardzo dumny z tych wszystkich wolontariuszy. Dają z siebie 100%, wykonują świetną pracę. Są wszędzie jak mróweczki, na ulicach, dworcach, lotniskach, wokół stadionów, na stadionach. 17 tysięcy wolontariuszy. Tylu na mundialu nie było nigdy. Wolontariusze, podobnie jak wszyscy kibice piłki nożnej, w tym Bautista, już nie mogą się doczekać dzisiejszego półfinału Francja-Belgia. Jakie typy? Zapowiada się wspaniały mecz. Belgia ma niesamowitą młodą drużynę, no ale Francja też ma świetną reprezentację. Są bardzo solidni, mają dużo jakości, są faworytem, by dojść do finału. Kolejne pytanie dotyczyło, kto zostanie mistrzem świata. Myślę jednak, że Francja. Uważam, że mają najmocniejszą drużynę. Może się mylę, ale myślę, że zostaną mistrzami świata. W niedzielę wszystko stanie się jasne. Moskwa, Adam Malecki. A skoro już przeszliśmy do piłki nożnej, po jednej stronie Francja, czyli podrażniony wicemistrz Europy, a po drugiej Belgia, która kilkanaście lat temu postawiła na szkolenie i teraz zbiera owoce swojej pracy. Rywali docenia obrońca reprezentacji Francji, Rafael Varane. To bardzo młody zespół z wielką dojrzałością na boisku. Potrafią bez większych problemów płynnie zmienić system gry i mieć wszystko pod kontrolą. To będzie trudny mecz. Musimy dać z siebie więcej niż wszystko, aby przejść do finału. W podobnym tonie wypowiedział się też piłkarz reprezentacji Belgii Kevin De Bruyne. Mamy dobry zespół i przyjechaliśmy po Mistrzostwo Świata. Nie ma w tym nic aroganckiego. Każda drużyna, która tu przyjechała, tak mówi. Trzeba być ambitnym i pokazać, że chce się wygrać. W przeciwnym razie nie można wygrać turnieju. Powiedział Kevin De Bruyne. No to jak będzie, że tak się zwrócę do mojego vis-a-vis? Że ja jestem tym vis-a-vis. Będzie dobrze, proszę pana. Będzie bardzo dobrze. To czekamy. To czekamy. Była już piosenka francuska. bo jest półwina, prawda? I żeby było sprawiedliwie, teraz powinni po belgijsku zaśpiewać. Po belgijsku. Po belgijsku. No więc wybraliśmy zespół z Belgii. Rozkład jazdy. Pan Karol podpowiada, że Belgowie w szatni rozmawiają po angielsku i zdaje się, że tak jest, że oni takiego wspólnego języka to tak bardziej właśnie angielski. Więc Vajakond jest bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, raz jeszcze. Na początek nie mamy najlepszych wiadomości. Elvis Costello został zmuszony do odwołania swojej trasy koncertowej po Europie. Legendarny angielski artysta musiał poddać się operacji w związku z małym, ale niestety bardzo agresywnym nowotworem. Odpoczynek i rekonwalescencja trwają dłużej niż muzyk początkowy sobie wyobrażał. Wrócimy tak szybko, jak to tylko będzie możliwe, żeby zagrać wasze ulubione piosenki, które wciąż mają sens dla nas wszystkich. Napisał artysta w oświadczeniu dla prasy. Jednocześnie dodał, że jego nowa płyta powinna ujrzeć światło dzienne w październiku. A jeszcze czytając o Elvisie, trafiłem na kilka ciekawych informacji. Nie wiem, czy wiedziałeś, że na przykład Elvis Costello z wykształcenia jest informatykiem, programistą, nawet trochę w zawodzie pracował. No i w oryginalny sposób zdobył też swój pierwszy kontrakt. To jeszcze były czasy przed RODO, zdaje się, bo nie bawił się w wysyłanie nagrań czy swojego życiorysu CV. Po prostu nieproszony i bez pozwolenia wdarł się do biura wytwórni Steve Records z gitarą w jednej dłoni i gotowym kontraktem w drugiej. Wystarczyło podpisać. Jak się okazało, o dziwo, właściciel tejże wytwórni podpisał ten kontrakt. No i tak zaczęła się kariera Elvisa Costello. Dużo zdrowia, trzymamy kciuki i to nie tylko dla pana Elvisa, ale myślę, że dla wszystkich, którzy w szpitalach chorzy nas słuchają, to dla nich we fragmencie właśnie Elvis Costello. Na wakacje trwają, sezon festiwalowy w pełni, no a my staramy się przynajmniej raz w tygodniu przypominać o zbliżających się wydarzeniach i to nie tylko tych w Polsce. Dziś słowo o chętnie odwiedzanym przez Polaków festiwalu Melt. Od dwóch dekad odbywa się w postindustrialnej scenerii Ferropolis, żelaznego miasta nad jeziorem Grenmin między Wittenbergą a Dessau. To jest około 180 km na zachód od Gubina. Podczas tegorocznej edycji zaplanowanej już na najbliższy weekend wystąpią m.in. Florence and the Machine, której teraz słuchamy, Fever Ray, Westbam, Cigarettes After Sex czy Muramasa. Bilet na cały festiwal od piątku do niedzieli, obejmujący także kemping, kosztuje 149 euro, bilet jednodniowy 69 euro. Z tym, że, i tu ważna uwaga, piątek jest już wyprzedany. A ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o festiwale, że my kwadrans przed dziewiątą w polskim muzycznym rozkładzie jazdy będziemy mieli dla Państwa 5 dwuosobowych karnetów na cały festiwal w Jarocinie, który w sierpniu już się rozpoczyna. A co poza festiwalami? W wakacje odpoczywamy także od płytowych premier, ale lato to także czas muzycznych podsumowań tego, co już za nami. Zarówno i Brytyjczycy, i Amerykanie przygotowali właśnie takie zestawienia najlepiej sprzedających się płyt w pierwszej połowy 2018 roku. Największą gwiazdą tego okresu zdaje się być ścieżka dźwiękowa z filmu Król Rozrywki. W Wielkiej Brytanii album ten spędził do tej pory 21 tygodni na szczycie najlepiej sprzedających się płyt i to wcale nie musi być koniec, mówią znawcy. W Stanach Zjednoczonych jest tylko jedna płyta, która radzi sobie nieco lepiej. Doskonale tobie na pewno znany Post Malone, to jest raper, nagrał album Beer Bongs and Bentleys i to jest numer jeden w Stanach Zjednoczonych. A po obu stronach Atlantyku dobrze radzi sobie Ed Sheeran w Wielkiej Brytanii, jego płyta Divide na drugim miejscu, w USA cztery oczka niżej. On sobie generalnie dobrze radzi. Ten Beer Bongs and Bentleys? Nie, ten... A, Ed też. Tak. Bardzo dobrze. No to pan Ed niech sobie jeszcze pośpiewa. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Electrolux, płytę indukcyjną Slim Fit i piekarnik do zabudowy z funkcją pary. Oszczędzasz 170 zł, płacąc tylko 3228 zł. A kupując zestaw marki Whirlpool, płytę indukcyjną, piekarnik oraz zmywarkę do zabudowy, oszczędzasz 530 zł, płacąc tylko 4767 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Marek, co ty robisz?